ये आपके काम की गारंटी वारंटी के साथ देते हैं, आप रहें या ना रहें। जहां लॉयल्टी की बात उठती है वहां ये रॉयल्टी को भी नहीं छोड़ते। और ये दुनिया के अकेले सैंपल हैं जो अपनी आंखों से घूर के अपोजिशन की पेंट गीली करा देते हैं। इस काम के लिए यही सही आदमी है, लवली सिंह। मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान ना करना। Bodyguard!